бяла стана, Мари стана, стана, хубава вице. Отишла е на кладенец, Мари бистра вода. Хайде с мене, да те взема, Мари, че сме лека и прилека. Хайде с мене.